Ya para que no se sepa lo que es. Sai tu, accumulator srednja crta. Sada na radio sada. Pa da ju teme. Ja mi za te to se. Nemam što. Thank you. nyáron itt szoktak lenni, filetkós volt. Gomexba, meg váltam a sorba, vettem akciós gombát, volt akciózva. Tejterméket nem voltak olcsóbban. Tudom, csak a miatta volt és a gyümölcsöt. Ilyen, hogy izé volt, nem engedett be senki se. Ott 6-7-en álltak előttem a kasszánál, hát nem én ezt nem fogom, mint végig pár visszatettem az egy gombát. Vannak, ahol nagyon szépen viselkednek, valahol meg lezsiszolják. Van ne tudna nézni a hének, hogy nem tudom. Szoktam tud hajtani? Hol hajtanak? Hát adály. Miért hagytam azt? Hát ha nem tudják, már most tudja a pillanat. Meg mik lesznek ilyen gédélem, mert azt tudni ma. Lehet, hogy nem sokáig lesz engedélye nekem, de fog jönni ebbe az éve. Ha megkapja. Ha nem, akkor nem kapja meg. Szórakoztatnak azok sem most már többet. Holnap is szórakoztatnak, meg van után is. Elég voltam belőlük egy héten több. Látom őket, mint... Hát nem. Én napja látom. Tudták is. Én nem tudom. És van a napi. Hol vannak? Én nem látok itt.

Znači, cijela kuća 4.297.500 po boje svoje. E sad, iskreno, mnogo veće se inače na drugu nekako kako ću vas pokazati. Sve se veleđu dome, nekako je sada na drugu nekako kako ću vas pokazati. Tako da ne znamo koliko je to realno, ali to je pokoreno. Pa da, zato što ja smo iznenadili, mislim, čula sam ja nešto prošli put kad smo bili, jer to je stara kuća, a mislim još ovaj stari je ukradljeno. To je kuća, ali ima pomoćni objekti su dobro. Ne, ne, ima brinje to je djevoj, ne, ne, sad da li su kom opet za tu šmaru. Da, da su kuće. Nem tudok most a házat, és akkor azért. Értem, én, de annyira nem rágíthatnánk, mert van írva az adóba is, hogy 40%-os amortizáció van rajta. Minden felé úgy van bőtelítve. Ez nem úgy a ház. Ez nem úgy épít, hogy tudnánk írni. 62-ben jön, akár még adót nézel, mindig 40%-os amortizál. Akár mennyire is távol, ez amortizálódva van már. Jó. Jöttélek ma? Dam ja i 20% dam brat. Nekla, učinaj to, ako znam. Ja negdje sam pisala kao u zagradu po 20 nešto, ne znam li to tačno ili nije. Možemo da po svakog od 20 desetina, to je tako 40. Da, pa to je 4 desetine, ona ima, vi imaš jedan do 3 desetine. Da, da, 30, ona ima 4 desetine. Da, tako. Vsi smo do odavde, mislim, ovaj klasu, to je red bašta, mislim. Molim? Ovo što sad ste počitali, to misli smo da samo kutja, da to da računate, a ovaj klasa, pa kruga klasa njiva, to da ostane posebno. Mislim. Ne, to je posebno, pa cravo. To nije, sam ima još jedno, pa cravo. Ima još jedno, pa cravo. Onda nešto nije u redu. Ja posel, a se zejde mám. Ja posel. Nič. Pa znamo, sad ja znači možemo čovjeka, znači nema vremena, kaže ponovno. Ne, samo, jer su sve krije. Da, to su. Da, znači moram telefoniti, što je vremena. Ej, hodar da traji pitva, više bi jako nahaz. Nincs, egy hold az egész komplet a ház egyet. Előtte az azt is, hogy legyen az amortizációban a lévi házakra voltam. Mindenki. Én nem tudom, csak mondom, hogy nincs, akkor nincsen parcella. Hogy lenne? Milyen parcella? A dolgok el tudom érzíteni, hogy Gönderítem is. Može. Én szóri, jól van, sokszor másosztam. Sokszor, hogy köszönjük egy kicsit. Nem zsírozom, de szóval a csolyka boldog. Hát most van, hogy köszönjük, mert nem lehet tudod, hogy számítani. Én most van, hogy Thank you. Egy fotót felosztottak három részre. Három. Egy fotót három részre felett osztva. Ház. Kicsi ház. Szóval három kerítés van. Van kerítés, ami parcella van? Da. Szóval egy kerítés, ami parcella van? Aztán már jövő lették, igen. Szóval hát kettő kerítés van. Értető, kettő. Az még az, ami nem kell, hogy most van a te. A harcodó az egész Rina. Na, a Rina most kivizetve. 2800-ban a rány. Akkor egy biztos, hogy kivettet. Azért az első, még csak az első adószettet, és akkor már konkrétan úgy is ennyi a szedek a tédek, rossz fizetnek felét. Mi? Rossz fizetnek felét a házat. Most nem értem, most fizettem be az egész évi házatot? Az egész évi fizettem. Az egész évi, ami 2800 valamennyi. Vagy sok mennyi van évi? 2800. Én befizetem 2800-ra meg most. Ja, az első adócsekket, amit kaptunk, azt én komplet befizettem. Most már csak ilyen. Ali to je jedna, kao da ti možemo podmiriti. Mogu pa? Možeš. Ne mu kaže za njega svoj nervio. Što je ti si baš se... A čuješ ove, kada... Kad je to ne namo da je što? Ne, pa ja sam uvijek... Pa ne znam kako vam je tako. Aha, jes? Da sam mislila da neću uvratiti, pa ću sad izbrići ove za ovo. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ja vam treba 8.37. Ja mi Možda teško je, to nije ništa. Samo se očitam pa i ovo prihvatam. Sad me ovaj zvao za osam, kaže da ovo nije dobro, da sad ne znam, ja sam tu delila ovdje jedna četvrtina onom, tri četvrtina ovom, a on kaže, ajde završimo. Ne kaže koliko, ono, kad završimo, odačimo. Može i sa njegovim pristupom na kraju za zicu, ali... A on ima dva pan, tri, su pet, i ja mu ne znam li će ti ja. Ovo nije mamina prva kuća, a da ovo je poklon. Ne poklon. To su izjave da niste politički funkcioneri. Ti sjesto. Mi je nadko za to čak. Dokon mi bomba, to stokno nema tiš, ne? Ja sam se... do prve klase, površine 3,72 kvadratna metra. Tako da to je njegovu potrebu po geobliku svoje matice. I to svaki pohvalnalaz po 2,50 udela nepokretnosti opisuje članu 1 ovog ugovora. Pohvalnalci se javaju do banke po kontrinusom. Hoćete da to samo sad tu se... Vale, não posso usar. Igen, de nekem a ketten állítatok, én nekem nem szabad, hogy a harmadik is alá legyen írva. De nem baj az, egyet aláírtam. Most mit javasz? Oda van ez írni. Hát nem bírod kézzel, de hogy már soron megyek a rendőrségre, és most fel tudok jelenteni. Vicc nélkül mondtam. Mit gondolsz nem alatt? De vicc nélkül mondtam most. Mit gondolsz nem alatt? A pont az nem alatt. Jó. Azt most aláírtam? Egyet írok kalácsot. Znači, on je sad došli jedan put, znači, Marta je dobila kutju, a zemlja nije, jel? Da, ne. Sve. Dobro i zemlje. Ili ti se dogovorili, dobro i zemlje. Ne. Koju? Ne. Ne, ne. Ne, ne, ne, samo kutje. Onda rekli zemlje. Ne. I to dvorište. Ali sam, a zemlje, ovo što je prva klasa, gdje je kutja, jel? Samo to je dobila. Oni su imali poljoprivrednu zemlju. Da, ne. Ova... Da pričamo o tom dvorištu. Dobila je dvorište. Jeste. Jeste. Ovo... Dobila je ove dve parcele. Evo, idi pokaži. Jeste, ali prošli put ovo što imali smo ovaj sedam, to smo imali smo da. Da. Ovo je kuća. Jeste. I još jedna parcela koja je pored isto u Skadarskoj. Kuti, dobro. Ovo što je da. Baš je da. Neki sedam, ne znam koliko hektara i ovo što je. Ne. Dobro, ok, u redu. Mogu dobiti samo to da mogu da spojim. S tim sada ovo što mama dobila, ona može da da i komšinici. Tak, ovo možete me kao da najdje na sajnu liku, da bi da mi ostati do sada. Znači to ne znači da će vam se vratiti. Ja znam je neće ja sve da mi se vratiti. Ne hodim da. Dobro, sad ću ga jednu. Dobro, nisam dobro, pa mi se može da jednu zemlju. To je bilo da ne da. Jo. Da ne bih nego sam rekla komšinici. Da, znači pohledati. Thank you. Én csóltam, hogy mőre elveszem. Vagy lehet, hogy ilyen. Nem tudom, hogy reagálsz.